أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Maide suresi 51. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Maide suremizin 51. ayeti kerimesinde bakınız ne buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, iman ettiğini ortaya koyanlar. La tettehizul yehude ve nesara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlarla dostluk muamelesine girişmeyin. Onları dost kabul edemezsiniz. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onların hepsi birbirinin dostudurlar. Müslüman Yahudi ve Hristiyanı dost edinemez. Müslümanın Yahudi ve Hristiyanlarla, müminim diyenin Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk kurması mümkün değildir. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْكُمْ. Herhangi biriniz onları dost edinirse kesinlikle onlardan olur. Yani birileri Yahudi ve Hristiyanları dost edinirse, dost kabul ederse mutlaka o onlardan olur. Kişi Yahudi ve Hristiyanları dost edinemez Müslümanım diyorsa, müminim diyorsa, Allah ve peygamberi kabul ediyorsa, tasdik ediyorsa hiçbir şekilde ve hiçbir zaman onları dost kabul edemez, onlarla dostluk ilişkisi içerisine giremez. Çünkü onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Yani Müslüman ve mümin toplumlar bunlarla hiçbir şekilde dostluk muamelesine, dostluk mukavelesine giremezler. Kim onlardan biriyle dostluk mukavelesine veya dostluğa girişirse o da onlardan sayılır. Rabbimiz söylüyor bunu. Yahudi ve Hristiyanları kim dost edinirse o da kesinlikle onlardan olur. İnne Allahe la yehdil kavme zalimin. Allah zalim olan, yaratılış gayesi dışında, yaratılış sebebine aykırı davranarak hayatını sürdüren kimseleri ve toplumları doğru yoluna iletmez. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Evet, Allah zalimleri doğru yoluna iletmez ve ulaştırmaz. Böylece Rabbimizin yeryüzündeki iki büyük toplum olarak Yahudi ve Hristiyanlarla Müslümanların ve müminlerin dostluk münasebeti içerisine girmemeleri gerektiğini söylemiş oluyor. Ticaret yapılabilir ama Müslüman varsa Müslüman tercih edilir. Ama dostluk, İslami yönden dostluk yapılamaz. Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk yapılamaz. Böyle bir şey yaparsa kişi o da onlardan sayılır. İnne Allahe la yehdil kavme zalimin. Allah zalimleri, yani yaratılış gayesi dışında yaratılış sebebine aykırı davrananları hiçbir şekilde doğru yoluna ulaştırmaz. Doğru yola ermek için Allah'ın emirlerini, yasaklarını dinlemek lazım. Kur'an'ı okumak lazım. Kur'an'daki hükümleri Allah'ın istediği şekilde tatbik etmek, Allah'ın yapma dediğini yapmamak, yap dediğini de yapmak suretiyle Allah'ın emrine uymamız gerekiyor. İşte Rabbimiz bu okuduğumuz Maide suresinin 51. ayetinde de bu gerçeği bize bildirdi. Maide 52. Fetarellezine fi kulubihim maradun yusari'une fihim yekuluna nahşa en tusibena daire fe asallahu en ye'tiye bil fethi ev emrin min indihi fe yusbihu ala ma eserru fi enfusihim nadimin. Kalplerinde inkar hastalığı bulunan münafıkların Yahudi ve Hristiyanlara yardım etmekte yarıştıklarını ve başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlar tarafını tuttuklarını görürsün. Münafıklar iki yüzlüler veya ikiden fazla yüz taşıyanlar. Aleyhissalatü vesselam döneminde münafık iki yüzlü kimselere deniyormuş. 21. asırda insanların ikiden çok fazla yüzü var. Her toplumu, her cemaati, her kesimi idare ediyor insanlar. Yani ikiden çok fazla yüzü var bu insanların. Dolayısıyla ikiden fazla yüzü olan bu insanlar başımıza bir bela musibet gelirse biz de bunlardan yana olalım, bunları dost kabul edelim dediklerini görürsün. Başımıza gelecek bir felaketten korkuyoruz. Dolayısıyla biz de Yahudiler ve Hristiyanlar tarafını tutabilir miyiz veya tutmamız gerekir diyerek bu şekilde karar veren ve bu şekilde onları dost edinen kimseleri görürsün. Evet. Rabbimiz ayeti kerimede tekrarında devamında buyuruyor ki Allah müminler için büyük bir başarı takdir ettiğinde veya kendi katından münafıklar için bir işi gerçekleştirdiğinde o iki yüzlüler kendi işlerinde gizledikleri düşüncelerinden dolayı vicdan azabı duymaya başlarlar. Evet. Başlarına yaptıkları münafıklıktan dolayı bir bela gelirse veya Müslümanların lehine bir şey gerçekleşirse Müslümanlar gerçekten doğru ve iyi bir hayatın içerisine girerlerse, sıkıntıdan kurtulurlarsa bu münafıkların iç huzurları bozulur ve vicdan azabı duymaya başlarlar. Evet, yeryüzündeki münafıkların birden fazla yüz taşıyan kimselerin, iki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü kimselerin vicdan azabı duyduklarını, Müslümana gelen iyilikten dolayı vicdan azabı duyduklarını, kendilerine gelen kötülükten dolayı da yine vicdan azabı duyduklarını öğrenmiş oluyoruz. 53. ayet. Ve yekulul lezine amenu e haula illezine aksemu billahi cehde eymanihim innehum le ma'akum habitat a'maluhum fe asbahu hasirin. O zaman iman edenler münafıklar için bunlar mıdır? Olanca yeminleriyle Allah'a yemin edip sizinle beraber olduklarını iddia edenler derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır. Evet, o insanlar, o münafıklar bu şekildedirler. Yani onlar ne diyorlarmış? يَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَهَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِمَانِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. O zaman iman edenler münafıklar için bunlar mıdır? Olanca yeminleriyle Allah'a yemin edip de sizinle beraber olduklarını iddia edenler derler. Onların bütün yapıp ettikleri boşa gitmiştir ve onlar kaybedenlerden olmuşlardır. Evet, kaybetmişlerdir onlar. Onlar dünya hayatını alabilmek için, kazanabilmek için ahiret hayatını feda etmişlerdir. Dolayısıyla zararla kapatmışlardır onlar işlerini. 54. ayet. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minküm an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunahu ezilletin alel mu'minin e'izzetin alel kafirin yücahidûne fî sebilillah ve la yekâfûne levmete laim zâlike fadlullah yu'tihi men yeşâ ve allahu vâsihun alim. 54. ayeti kerimede de Rabbimiz buyurur ki ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, İslam'dan dönerse, Müslümanlıktan dönerse iyi bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki o onları sever, onlar da onu severler. O toplum müminlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah lütfunda sınırsız olup her şeyi bilendir. Evet, Rabbimiz Maide suremizin 54. ayet-i kerimesinde bize bu gerçeği bildiriyor. Sen dininden taviz verirsen, sen dininden dönersen, sen dinini değiştirirsen Allah bu dini yaşayacak değişik bir toplum, değişik bir ümmette getirebilir. Evet, Rabbimiz böyle bir gerçeği de bize bildiriyor. Aman ha dinden dönmeye kalkma. Aman ha Avrupa'nın veya Amerika'nın, Hristiyan ve Yahudilerin arkasına düşmek suretiyle dinini terk edenlerden olma. Çünkü Rabbimiz وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ buyuruyordu. Kim onlardan oluverirse, onları dost olarak kabul ediverirse o da onlardandır diyordu. Öyleyse kişinin dinini değiştirmesi bu anlama geliyor. Müslüman dinini bir başka grubun, bir başka Hristiyan ve Yahudilerden birilerini dost kabul etmek üzere onların safında yer alırsa o dinini değiştirmiş demektir. O dininden çıkmış demektir. O da onlardan olmuş demektir. İşte Rabbimiz Maide suremizin 54. ayet-i kerimesinde bu gerçeği böylece bize bildiriyor. 55. ayet. İnnemâ veliyyükümullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenüllezîne yukîmûnessalâte ve yu'tûne zekâte ve hum râkiûn. Unutmayın ki Sizin dost ve yardımcınız sadece Allah, elçisi ve iman edenlerdir. İman edenin dostu Allah'tır. İman edenin dostu peygamberdir. İman edenin dostu müminlerdir, Müslümanlardır. Değilse Avrupa, Amerika veya Hristiyan ve Yahudiler Müslümanın dostu olamaz. İnnemâ veliyyüküm, sizin veliniz, sizin dostunuz Allah'u Allah'tır ve Resulühü ve Allah'ın Resulü elçisidir. Vellezine amenu, iman eden kimselerdir, müminim diyen kimselerdir, Müslümanım diyen kimselerdir. Sadece Müslümanım demek de kafi gelmiyor. Müslümanım demekle de iş bitmiyor. Hangi Müslümanlar, hangi tür Müslümanlar? Bugün herkes Müslümanım diyor. Türkiye'de bir anket yapılsa binlerce, milyonlarca insan üzerinde hepsi Müslümanım diyor. Hayatımda namaz yok, Müslümanım diyor. Hayatında Müslümanca davranış ve hareket yok, Müslümanım diyor. Sadece Müslümanım demek de meseleyi halletmiyor. O Müslümanlar ki, o müminler ki, اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Evet, o iman edenler ki, namazlarında devamlı ve duyarlıdırlar, dikkatlidirler. Namazlarını devamlı kılarlar. Müslüman olduklarının belirtisi namazlarıdır. Onlar namazları devamlı kılarlar. Namazlarına devamlıdırlar ve duyarlıdırlar. Namazlarına karşı çok dikkatlidirler. Arındırıcı mali yükümlülükleri olan zekatı da verirler. Ve Allah'ın karşısında da boyun eğerler onlar. Evet. Müslümanın dostu Allah'tır, Resulüdür ve müminlerdir. O müminler ki namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar. O müminler ki zekat olarak verilmesi gereken mali yükümlülüklerini verirler. Ve o müminlerdir ki, o Müslümanlardır ki Allah'ın karşısında da boyun eğerler ve rükûya varırlar. Evet, bu özellikte olan Müslümanlar, biz Müslümanların kardeşidir, dostudur, yardımcısıdır. Allah, Resulü ve bu şekildeki olan Müslümanlar, Müslümanın dostu ve yardımcısıdır. Evet, 56. ayet. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kim Allah'ı, onun elçisini ve müminleri dost tutarsa, dost edinirse. Kim Allah'ı, onun elçisini ve müminleri dost tutarsa, dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah'ın dostları ve taraftarlarıdır. Yeryüzünde galip olacak olan Allah'ın dostu, Allah'ın taraftarıdır. Onun dışında yeryüzünde galip olamaz. Benim ordularım daima galip gelecektir. Peygamberlerim ve ona uyanlar galip gelecektir. Pek çok ayeti kerimede bu gerçek bize bildirilir. Evet, Allah'ın yeryüzünde mümin kulları, peygamberin yolunda gidenler, Allah'ın sistemini benimseyip o yolda gidenler daima galip ola gelmişlerdir. Bakıyoruz tarihe. Tarih sayfalarına bakıyoruz. İbrahim Aleyhisselam kendi başına galip gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam kendi başına galiptir. İbrahim Aleyhisselam'ın galibiyeti, İbrahim Aleyhisselam'ın kendi başına Nemrut devletine, Nemrut hükümdarlığına galip gelmesi ortada. Her türlü çareye başvurdular, hakkından gelemediler. Ateşe atalım dediler, ateş yakmadı. Kendi başına tek olan İbrahim Aleyhisselam galip geldi. İki kişi olan Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir, onlar da galip geldiler. Mekke meclisinde karar alınmıştı. Muhammed'i bu gece 40 tane eşkıyayı evinin etrafına çepeçevre kuşattıralım ve onlar öldürsünler. Kimin öldürdüğü belli olmasın. 40 tane kılıç darbesi bulununca hiç kimse bize bir şey yapamaz diyerekten böylece plan ve program yapmışlardı. Onlar o plan ve programı yaparken Rabbimiz de vahiy ile bildirmişti. Ey Muhammed, bu gece evin etrafındaki eşkıyalar seni kuşatmış durumdalar. Sen Yasin suresini okuyarak onların arasından çık. Ebu Bekir'i de al ve hicretine devam et. Yoluna devam et. Nihayet aynı şekilde yaptı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbiri göremedi. Saklandıkları mağaranın önüne geldiler. O günkü Mekke'nin ileri gelenleri. Emniyet amiri, valisi, kaymakamı, yetkililer. Ve o günkü iyafet uzmanları. 21. asırda yeni yeni başlıyor. Bu şekilde izlerden insanların nerede olduklarını, nasıl olduklarını tespit etme işi. Fakat o gün onlar o şekilde izleri takip ediyorlardı ki ayak izlerinden insanların nereye gittiğini, devenin ayak izinden devenin kör olduğuna varıncaya kadar biliyorlardı. Devenin sağ gözü kördür. Bu ayak izleri bize bunu gösteriyor. O şekilde ileri giden bir ilim dalı. Peygamberimizin evden çıktığını, Hazreti Ebubekir'in evine geldiğini, oradan develerle saklandıkları mağaranın önüne kadar geldiklerini tespit ettiler. İyafet uzmanları, o günkü bu yetkililer bunu tespit ettiler. Devenin izi kumda olabilir. İnsanın ayak izi kumda olabilir, toprakta olabilir ama dağda nasıl oluyor? İşte bildiler, buldular, oraya kadar geldiler. Ama oradaki raporları şuydu. Şu andan itibaren bu iz kayboldu. Ya uçtular ya yerin dibine battılar. Şu mağarada saklanıyorlar dedirtmedi Allah onlara. Şuraya kadar geldik, çok yüksek, yorulduk. Şu mağaranın içerisinde biraz dinlenelim, istirahat edelim ve bir de buraya bakmış olalım demedi. Ne oradaki uzmanların raporunda vardı bu, ne de oraya kadar gelen emniyet amirleri, vali, kaymakam, kimse yetkililer, hiçbiri acaba buraya saklanmış olabilirler mi diyemediler, dedirtmedi Allah. Döndüler geldiler. Nihayet kim Muhammed'in başını getirirse ona 100 deve vereceğiz demek suretiyle ödül koydular. Pek çok insan sağa sola gitti onun başını getirmek üzere. İşte Allah'ın dostları, müminler ve Müslümanlar daima galiptir. 7 kişi olan Ashab-ı Kehf dediğimiz, sayıları hakkında kesin bir bilgi yok. Ama 7 kişi olarak, 7 uyurlar olarak bilinir. Bunlar da o günkü Dakyanus'a karşı geldiler, karşı çıktılar. İnançlarını ortaya koymak suretiyle Rabbimiz onları da 300 küsur sene uyutmak suretiyle mağarada muhafaza etti. Yine hakkından gelemediler. 7 uyurların, Ashab-ı Kehf denilen kimselerin hakkından gelemediler. Evet, böylece Rabbimiz peygamberlerini ve onlara inanan kimseleri daima kurtarmıştır. Daima galip getirmiştir. Onlar daima galip ola gelmişlerdir. İşte bu ayet-i kerime ve benzeri ayet-i kerimeler kitabımızda pek çok yerde geçer. Burada da Rabbimiz وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kim Allah'ı ve onun elçisini ve müminleri dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah'ın dostları ve taraftarlarıdır. فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Kim Allah'ın tarafında yer alırsa, kim peygamberin tarafında yer alırsa, kim müminlerin safında yer alırsa onlar mutlaka galip geleceklerdir buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Maide suremizin 56. ayet kerimesinde. 57. ayet. Maide suremizin 57. ayeti kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la tettehizullezine ettehazu dinekum huzuvan وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilmiş olanlardan ve gerçekleri örtbas edenlerden dininizi oyun ve eğlence yerine koyanları dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun. Evet, Maide suremizin 57. ayet-i kerimesi de bize bu direktifi veriyor. Evet, ey iman edenler, iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, sizden önce kitap verilmiş olanlardan ve gerçekleri örtbas edenlerden dininizi oyun ve eğlence yerine koyanları dost edinmeyin. Senin dininle alay ediyorsa, senin dinini oyun ve eğlence yerine koyuyorsa, senin dinine hakaret ediyorsa onu dost edinemezsin, mümkün değil. Evet, kafirlere dost edinemeyiz, kafirlerden dost tutamayız, Müslüman kafirden dost tutmaz. Ticari ilişkisi olabilir, siyasi ilişkisi olabilir, değişik ilişkileri olabilir ama onları İslam'ı anladığı manada dost tutma mümkün değildir. İşte bu ayet-i kerimede de sizin dininizi oyun ve eğlence yerine koyanları, kafirleri dost edinmeyiniz. Siz müminseniz yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bu ayet-i kerimelere göre yaşantınızı sürdürün diyor Rabbimiz. Maide suresi 58. ayet. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Birbirinizi ezanla namaza çağırdığımız zaman onu bir eğlence ve oyun konusu edinirler. Evet. Yeryüzünde insanlar namazla birbirinizi çağırdığımız zaman, bunlar Mekke müşrikleridir veya değişik zaman nezemindeki İslam'a karşıt güçlerin hepsidir. Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, ateist olabilir, satanist olabilir, hangisi olursa olsun fark etmiyor. 1400 sene evvel Mekke müşrikleri yapıyordu bu işi. Medine'deki münafıklar, Yahudiler yapıyordu bu işi. Ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman ezanı bir eğlence ve oyun konusu edinirler. Ezan oyun konusu ediliyor, eğlence konusu ediliyor. Evet. Pek çok insan bugün ezanla oyun ve eğlence konusu halinde çabalayıp duruyor. O günde insanların ezanını, namaza çağırdıkları şeyi bu şekilde yapıyorlarmış insanlar. Mekke müşrikleri de aynı yolda gidiyorlarmış. Çünkü o Yahudi ve Hristiyanlar ve diğer kafirler akıllarını kullanamayan bir topluluktur. Aklını kullanmıyor. Aklını şeytana kiraya vermiş. Aklını heva ve hevesine kiraya vermiş. Aklını kullanmadığı için de İslam'ın her şeyine karşı çıkıyor. Ezanına karşı çıkıyor, namazına karşı çıkıyor, kurbanına karşı çıkıyor, zekatına karşı çıkıyor, haccına karşı çıkıyor. Ne diyor? Arapları mı besleyeceğiz? Hacca gitmeye ne gerek var? Milyarları niye döküyorsunuz oraya? Hacca gitmemize gerek yok. Binlerce hayvan niçin kesiliyor? Gerek yok. Kasaptan al 2 kilo et, işini bitir. Dolayısıyla Müslümanların kurbanı ile, haccı ile, namazı ile, ezanı ile, her şeyiyle insanlar alay ediyorlar. Gerçekten bunlar ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, isterse ben Müslümanım diyenler olsun fark etmiyor. Bunların hepsi bi ennehum kavmun la yaqilu. Akıllarını kullanamayan toplumdur. Akıllarını kullanamayan toplumlardır bunlar. Evet. 59. ayet. Kul ya ehlel kitab hel tenqimune minna illa en amennâ billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile min qabl ve inne ekserakum fasikûn. Evet. Rabbimiz Maide suremizin 59. ayetinde de buyurur ki, de ki ey geçmiş vahyin izleyicileri, geçmişteki Tevrat'ı ve İncil'i biz kitap olarak kabul ediyoruz. İsa'yı ve Musa'yı biz kabul ediyoruz diyenler. Yalnız Allah'a, bize indirilene, bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, bizde ayıp ve kusur buluyor, öfkelenip öç almaya çalışıyorsunuz? Oysa çoğunuz hak yolunu terk eden ve ilahi sınırları aşan günahkarlarsınız. Ey yeryüzündeki Hristiyanız ve Yahudiyiz diyenler, niçin Müslümanlardan intikam almaya çalışıyorsunuz? Yeryüzünün her bölgesinde Müslüman kanını oluk oluk aktarıyorsunuz. Niçin yapıyorsunuz bunu? Yahudiyiz, Tevrat'a inanırız, Musa'yı kabul ederiz diyenler Filistin'de kan akıtıyor. Hristiyanız diyenler de Haçlı seferlerini başlatmışlar. Dünyanın dört bir tarafında Müslüman kanını aktarıyorlar. Evet, onlara deyiniz ki ya ehlel kitap, kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, Yahudiyiz diyenler, Hristiyanız diyenler, hel tenqimune minna, bizden niçin intikam alıyorsunuz? İlla en amennâ billahi, biz Allah'a iman etmişiz. Ve ma unzile ileyna, bize indirilen Kur'an'a iman etmişiz. Ve ma unzile min qabl, bizden önceki indirilen kitabın da Allah tarafından gönderdiğine iman etmişiz. Bundan dolayı mı siz Müslümanlardan intikam alıyorsunuz? Müslümanız diyorsanız, Hristiyanız diyorsanız, Yahudiyiz diyorsanız niçin Müslüman kan akıtıyorsunuz? Allah'ın gönderdiği kitaba inanan bizleri, sizin elinizdeki kitabı da, diğerlerinin elindeki kitabı da Allah tarafından indirildiğini kabul eden, Allah'a iman eden bizlerden niçin intikam alıyorsunuz? Ve enne ekserakum fasikun. Ama onların çoğu hak yolunu terk eden, ilahi sınırları aşan günahkarlardır. O yüzden hak yolda olduklarını söyleseler de inanma. Hristiyanız deseler de inanma. Musa'yı kabul ediyoruz deseler de inanma. Tevrat'ı kabul ediyoruz deseler de inanma. Onlar yeryüzünde İslam düşmanıdır, Müslüman düşmanıdır. Müslüman kanı aktıkça hoşlanırlar, rahatlarlar. Kendilerinden birine bir şey dokunursa tüm dünyayı ayağa kaldırmaya çalışırlar. Müslümanlardan biri onlara bir şey yapsa tüm dünyayı ayağa kaldırmaya çalışırlar. Her gün binlerce Müslüman ölse kılları dahi bunların kıpırdamaz. وَاَنَّ اَكْسَرَكُمْ فَاسْخُونَ. Evet, sizin hepiniz veya çoğunluğunuz Allah'ın yolunu terk eden, hak yolunu terk eden ve ilahi sınırları aşan günahkarlarsınız buyuruyor Rabbimiz. Maide suremizin 59. ayetinde. 60. ayet, Maide 60. Kul hel unebbikum bi şerrin min zalike mesubeten indallah. Men le'anehullahu ve gadibe aleyhi. Evet, de ki Allah katında bunlardan daha şiddetli bir cezayı hak edenleri size söyleyeyim mi? Onlar Allah'ın lanetledikleridir. Onlar Allah'ın gazap ettiği kimselerdir. Ve ceale minhumul kiradete vel khanazira ve abadet tağut. Ulaike şerrun mekanen ve edallu an sevâi sebil. Onlar Allah'ın gazap ettiği, işlerinden maymuna ve domuza çevirdiği, Allah yolundan saptıran şeylere kulluk edenlerdir. İşte bunlar yerleri en kötü ve dümdüz yoldan en çok sapmış olanlardır. Evet, yeryüzünde İslam düşmanı, Müslüman düşmanı, Müslüman kanının akıtılmasını isteyen, bunu canı gönülden isteyen, Hristiyanız diyenler, Yahudiyiz diyenlerin hepsinin durumu bundan ibarettir. Bunlar Allah'ın dost doğru yolundan sapmış olan kimselerdir. 61. ayet. وَاِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar gerçekleri örtbas edip kafir olarak yanınıza girmişler. Yine aynı şekilde yanımızdan çıkmışlardır. Ama Allah onların gizlediği her şeyin farkındadır. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Onlar size geldiklerinde iman ettik derler. Müslümanız derler, müminiz derler. Biz de Hristiyanız, biz de İncil'e inanıyoruz, biz de Yahudiyiz, biz de Tevrat'a inanıyoruz, Musa'ya inanıyoruz derler. Kendilerine Müslüman olduklarını ortaya koyarlar. Veya Ramazan münasebetiyle Müslüman ülkelerin yetkililerine yemek verirler, iftar yemeği. Biz de Müslümanız, Müslümanlara bak yemek veriyoruz demek suretiyle kendilerini Müslüman olduklarını ortaya koymaya çalışırlar. Yanımıza geldiklerinde biz de iman ettik, biz de Müslümanız derler ama وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ Evet, bakınız Rabbimiz bunlar hakkında ne diyor? Maide suremizin 61. ayet-i kerimesinde. Onlar yanınıza geldiklerinde kafir olarak yanınıza girmişler, yine aynı şekilde yanınızdan çıkmışlardır. Kafirdir onlar, gavurdur onlar. Müslümanız dediklerine aldanmayın onları. Müslüman olduklarına aldanmayın onları. Onlar sizin yanınıza girdiklerinde de kafir olarak girmişlerdi. Çıktıklarında da kafir olarak çıkmışlardı. Vallahu alemu bima kanu yektumun. Allah onların kalplerinde gizlediği her şeyin farkındadır. Allah hepsini biliyor. Allah hepsinden haberdardır. Ama onlar Müslümanız diye sizi aldatmaya kalkışabilirler. Siz Kur'an'ınızı okuyunuz. Maide suremizin 61. ayet-i kerimesini okuyunuz ve bunların şerrinden, tuzaklarından böylece korunmuş olasınız. 62. ayet. وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İslam düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının pek çoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Bakıyoruz bu düşmanların yaptığı işlere. Ne yapıyorlar bunlar? Yusari'une fil ismi günahta adeta yarış ediyor, koşuşuyorlar. Vel udvan düşmanlıkta da. Ve eklihim suht her türlü haramı da yiyorlar bunlar. Haram olan neyse faizi de yiyor. Her şeyi Allah'ın haram kıldığı her şeyi de bunlar yiyorlar. İşte bunlar Allah'a karşı gelen, Allah'a isyan eden, Allah'ın haram kıldığı şeyleri yiyen, düşmanlıkta ve günahta yarışan kimselerdir. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bunların yaptıkları şey ne kötüdür. İşledikleri icraat ne kötüdür. Hayatlarını sürdürdükleri yaşantıları ne kötüdür bunların. 63. لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِسْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Onların din adamları ve bilginleri onları günah söz söylemekten ve haram yemekten engellemeleri gerekmez miydi? Yaptıkları iş ne kötüdür. Evet, onların din adamları durumunda olanları, dini bilgin durumunda olan kimseleri, dini bilen kimseler de onları engellemeleri gerekirken onlarla birlikte onlar da katılıverdiler o hayatın içine, o bozukluğun içine, o düzensizliğin içine, o haram yemeye, o günahta ve düşmanlıkta yarış etmeye. Onların papazları da, hahamları da devam ediverdiler. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Onların papazları da, hahamları da, din bilginleri de onları engellemeleri gerekirken kendileri gibi onları da yoldan çıkarmaya çalışıyorlar ve böyle bir gayret içerisine gidiyorlar. Evet. 64. ayet. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَعْلُولَةٌ Yahudiler diyorlar ki Allah'ın eli sıkıdır. Çünkü Müslümanlardan zekat istiyor. Çünkü Müslümanlardan fitre istiyor. Çünkü Müslümanlardan hayır istiyor. Çünkü Müslümanlardan infak etmeler istiyor. Dolayısıyla Allah'ın eli sıkıdır dediler. Evet, Rabbimiz de buyuruyor ki قُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَةً Sıkı olan onların kendi elidir. Kendileri diğer insanlara yardımcı olmak istemezler ve yardımcı olmazlar. Elleri bağlanasıcılar. Evet, bu Yahudilerin elleri bağlanasıcı kimselerdir. Ve bu iddialarından dolayı da Allah tarafından lanetlenmiştir onlar. قُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ Yani elleri kırlasıca, elleri yok olasıca, infak etmeyen, cimrilik yapan bu Yahudilerin elleri kırılsın. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Bu söyledikleri sözden dolayı. Allah'ın eli bağlıdır demelerinden dolayı da lanetlenmişler. Allah'ın rahmetinden uzak kalmışlardır. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَةً Bilakis Allah'ın eli apaçıktır. Bilakis Allah'ın eli açıktır, geniştir. Yeryüzündeki herkese bol bol vermektedir. İnanana da veriyor, inanmayana da veriyor. Müslümana da veriyor, kafire de veriyor. Münafığa da veriyor, Yahudi'ye de veriyor, Hristiyan'a da veriyor. Allah'ın eli açıktır. Müslümanlardan istiyorsa kendisine istemiyor. Müslümanların kendisine istiyor. Verdiğiniz hayır ve hasenat, yaptığımız yardım ve infak, dağıttığımız, infak ettiğiniz her şeylerin size faydası olacaktır. Siz ahiretteki cenneti kazanmak için vereceksiniz diyor Rabbimiz. Ama Yahudiler işi ters yüz etmek suretiyle bu şekilde söylüyorlar. Allah'ın eli bağlıdır, Allah'ın eli sıkıdır. Halbuki onların kendi elleri sıkıdır. Elleri kırlasıca o Yahudiler Allah'ın rahmetinden bu şekilde lanetlenmek suretiyle lanetlenmişlerdir. Allah'ın rahmetine uzak kalmışlardır bu sözlerinden dolayı. Bel yedahu mefşutata Allah'ın iki eli de geniştir. Allah'ın eli geniştir. Tüm insanlara veriyor. Tüm yaratıklarına veriyor. Tüm mahlukatına veriyor. Yeryüzündeki yaşayan tüm canlılara zaten her şeylerini veriyor. Yunfiku keyfe yeşâ. O lütfunu dilediği gibi dağıtır. Kimine fazla veriyor imtihan için. Kimine az veriyor yine imtihan için. O böylece dağıtıyor. Lütfundan bol bol veriyor. وَلَيَز۪يدَنَّ كَس۪يرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا Rabbinden sana indirilen onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Sana indirilen bu kitap onların azgınlıklarını ve küfrünü artıracaktır ve artırmaktadır, artırıyor da. Evet, yeryüzündeki kafirler son inen kitaptan dolayı da azgınlıklarını ve küfürlerini artıracaklardır. Halen de artırmaktadırlar. Halen de artırmak için gayret ediyor. Allahu Ekber sözünü dinlemek istemiyor. En büyük biziz diyorlar. En büyük Allah'tır halbuki. En büyük biziz diyorlar. En büyük Allah'tır. Bu sözden korkuyor ve azgınlıkları ve düşmanlıkları artıyor İslam'a ve Müslümanlara karşı. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Biz onların aralarına kıyamete kadar sürecek kin ve nefret tohumları saçtık. Gerçekten bugünkü Hristiyanların hepsi birbirine düşman. Gerçekten bugünkü Yahudilerin de hepsi birbirine düşman. Hristiyanlar da Yahudilere düşmandır. Allah kıyamete kadar sürecek böyle bir şeyi onların arasına saçmış. Yani kin ve nefret bunların arasında vardır. Ve bunlar kin ve nefretle hayatlarını devam ettirmekteler. Evet, kıyamete kadar bunlar birbirinin düşmanıdırlar. Her ne kadar birlikte hareket ederek Müslümanlara karşı düşmanlıklarını ortaya koyuyorlarsa da birbirlerinin gerçekten dostları da değillerdir bunlar. Kullama evkadu naran lil harbi atfa'allah. Ne zaman savaş ateşi yaksalar, Allah onu söndürmüştür. Bu kafirler ne zaman bir savaş başlatsalar, Allah onu değişik bir şekilde söndürmüştür. 14 asır önce de böyle olmuş. Yahudilerin ortaya koydukları her türlü münafıklık, her türlü ikiyüzlülük ve Müslümanlara karşı düşmanlıktan dolayı yaptıkları her türlü savaş ateşini, yaktıkları her türlü savaş ateşini Allah söndürmüştür. Ve yes'avne fil ardı fesada. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışırlar. Yeryüzünde bozgunculuk yapılan her şey bizim olsun. Paralar bizim olsun, topraklar bizim olsun, imkanlar bizim olsun, ithalat, ihracat bizim olsun demek suretiyle her şeyin kendilerinin olmasını isterler. Bu yüzden de yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Yahudi ve Hristiyanlar yeryüzünde her şey bizim olsun diye, Müslümanların hiçbir şey olmasın diye bozgunculuklarını sürdürürler, bozgunculuğa devam ederler. Halbuki vallahu la yuhibbul mufsidin, Allah bozgunculuk yapanları asla sevmez. Bozgunculuk edenleri Allah asla sevmez. Dolayısıyla bu yeryüzünde bozgunculuk yapan Yahudilerin ve Hristiyanların da durumunu Allah böylece bize anlatıyor, bize duyuruyor, bize aktarıyor. Allah bunları asla sevmez diyerek. Öyleyse biz de yeryüzünde Müslüman kanı akıtmak üzere Allah'ın lanetini kazanmış, rahmetine uzak olmuş olan bu Yahudi ve Hristiyanlar ve münafıkların hepsinin durumunu bilmek durumundayız. Onlar ne zaman bir savaş açtılarsa Allah onları değişik vesilelerle kapatmıştır. Dolayısıyla onlar yeryüzünde bozgunculuk yapmak için gayretin içerisine girerler. Halbuki Allah bozguncuları asla sevmemiştir ve sevmeyecektir. Bugünkü dersimizde de Maide suremizin 51 ve 64. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil alemin.